Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Txeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskuz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon bai. Ba, gaurko gai nagusiak hauek izanen dira, Real Uniongo eta Bidasoak azken Bidasoaren azken berriak aipatuko ditugu lehendabizi eta horren ondotik ba asteburuan zehar izanen ditugun zenbait hitzordu ere oroitaraziko ditugu lehendabizi. Juanma Garate martxa zikloturista igande honetan izanen dela, baina ez hori bakarrik, Nafarroko itzuliare martxan dugu dagoeneko eta bertan ditugu eskualdeko lau txerrindulari tropelean. Gainera, asteburu honetan Txingudi Rugby Klubak emakume errugbilariaren eguna ospatuko du eta horrela urten emakume taldea sortu duen klubak hauek aitortu eta hauek egin duten denboraldi bikainari bukaera emanen diote. Beraz, ba, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Real Unionekin hasiko gara eta bueno, ba, pasaden astelen goizean Real Unionek Mario Capellete, jokalari irundarra agurtu zuen Estadio Galen. Pasaden astean Igor Emerick aintzindu zuen Capellete etzela gehiago lentaldeko jokalaria izanen, naiz eta denek espero duten Arrobiko jokalariarekin lanean segitzea. 16 urtez Real Uniongo jokalari izan den Mario Capellete agurtu zuten pasaden astelenean Estadio Galen eta hauxe adierazizun Igor Emerick, klub txuri beltzeko presidenteak. Bai, bentzat Estadio Ingal, Real Union eta Irun. Irun bera beretxea dira. Orduan, eta betirako izango dira beretxea. Hemen bizi ditu, izan ditunak txikitatik, esperientzia benetan gogorrak, eta beti izan du klubaren, eta, no, klubaren ez, klubaren parte izan diren pertsonen babesa. Azkenean pertsonek babestu dute, pertsona oso maite garria dalako Mario, eta hori da garrantzitsuena. Azkenean hau futbol klub bat baino gehiago delako beretzat. Eta hori nik uste dut hori barruan daukala, eta hori horrela sentitzen dula berak. Eta gero, bera jokalari bezala, baina baita entrenatzaile bezala, gazteak hemen azten laguntzen ibili da, eta guk nahiko genuke berak baita hola jarraitzea. Eta hain zuzen, aurten ez dakigu, berak oraindik ez dakin nora jungo den datorren urtean jokatzera, baina bere asmoa izango litzateke, esaten duenez, mendik gertu egotea eta aukera hori entrenatzen jarraitzeko hemen Real Unionen ez galtzea. Hori bai beretzat eta bai guretzat aukerarik onena izango litzateke. Eta, bueno, esan bezala, hori ez bada sortatzen orain, beste aukera batzu baditulako edo gertatzen dena gertatzen delako, onera noizbait itzuliko da, hori ziur, horregatik aipatu duguna. Azkenean eskerrak eman Mari hori, bere implikazioagatik, bere konpromisoagatik, eta ez agur, baizik eta laister arte bat esan. Ba, hori da, laister arte errandiote Mario Capelleteri eta bueno, Capellete bera ere solastu zen astelen goizean eta berak eskerrak eman nahi izan zituen lehendabizi. Sentitzen duen guztia hitzez adieraztea zaila dela ere gaineratu zuen, izan ere Estadio Galen 16 urtez izandako bizipen guztiak haunitz dira, batez ere agitz maitatu eta agitz baloratua sentitu dela azpimarratu zuen eta eskerrak eman nahi izan zizkien segundu bakar batez lagundu duten guztiei. Haunitz izan baitira jokalariak Irunen bizi izan dituen momentu onak eta txarrak ere eta azken hauetan sentitu du berak jendearen babesa zuela. Azkenik, zalei ere eskerrak eman zizkien beti izan dituztelako ba, bere ekiko itz onak. Ekitaldia bukatzeko Igor Emerik Real Uniongo urrezko intsignia oparitu zion jokalariari klubaren izenean eta gaineratu zuen opari bera jaso zuen irungo azken jokalari oia Josean Legorburu izan zela 1983an, 1987an berriz, Gonzalo Arconada entrenatzaile oiak jaso zuen aitortza hori. Beraz, bueno, hori zen ekitaldia. Bertzalde, bueno, ba, bertze berriak ere ditugu Real Unionen, hazi proiektua aurkeztu baitzuten aste honetan zehar ere, eta heldu den denboraldian jarriko dute martxan ongizate prestakuntza eta garapen pertsonalerako sail berri bat. Eta sail berri honi, ba, hazi proiektua izena eman diote. Arrobiko taldekin kirol jardunaren inguruan balioak lantzeko helburua izanen du proiektu honek. Mariño klubarekin batera landuko duten emakumeen futbolaren proiektuarekin batera, hazi sortu du Real Unionek. Azken proiektu honen helburua, ba, errandugun bezala zenbait balio lantzea izanen da, tartean, modu aktibo eta kontzientean parte hartzea kideen azkunde pertsonalean, bizitzarako gaitasunak eskuratzen laguntzea, orientatzea eta bultzatzea, prestakuntzan azkunde pertsonalean eta balioetan oinarritutako hezkuntzan erreferentziazko klub bihurtzea, eta kirola, oroar eta futbola bereziki, ba, pertsonak eta testu inguruak eraldatzeko tresna gisa erabiltzea. Proiektuan zehar, balderdi sozialak, emozionalak, fisikoak, kognitiboak eta tekniko-taktikoak landuko dituzte jokalariekin, baita entrenatzaileekin eta familiekin ere. Eta bertan ezarritako helburuak ba, berrikusiko dituzte banaka eta kategoriaka. Azkenean, ba, Igor Emerik beti aipatzen digu, baina azten joaten den proiektu bat da Real Union, eta bueno, ba, honekin ere pentsatzen dut hori nahiko dutela, ez da, Jean-Pierre? Bai, bueno, hori dena iturri ofizialetatik, eh? Bai. Da, gero beste alde batetik beste kontua izaten dira, eh? Bai. Lehenbiziko gauza, Mario Kapeletera, bueno. Bai. Mario Kapeleteren irtera eztabaidatua izan da bere bai, garaian. Bai. Kirol mailatik ez du zalantzan jarri behar teknikarien txostena. Bai, hori da. Ez ditu gartzen al. Mm-hmm. Beraiek badakite nola dagoen Mario Kapelete, ze abagunea dituen, nola garatzen aldeen, eta beste kontu guzti horiek, eta ja Aitor Zulaikak aipatu zuen, eta mantendu nahi zuen, baina aski komplikatua zen, lehen federakuntzako mail horretara iristera ja bere korapilo tasunak ditu. Bai. Eta alde horretatik, bera, belaunetik gurutzatutik dator. Mm-hmm. Eta hori esendatzeko ba, denbora behar duzu, eta ba, leku egokia eta zure aldetik poberena eman behar duzu. Bai. Eta hori dena ezen bete. Eta, bueno, arazoak izan zituen fizikoki, baino denboraldi txukuna egin zuen igoerako denboraldi horretan. Bigarrenean arazo gehiago izan zituen, eta erabaki zuten ba alde horretatik ba mobilakarri eta garbi izan zion. Bai. Mobilari esaten aldugu bere jarrera berezia dela, baino mobilak bere irizpide bat zuen eta alde horretatik ba bueno, erabaki gogor batzuk hartu zituen, baino hor esan zion, bueno, nik esango dizut gauza bat. Nirekin ez duzu lekurik taldean, hamaikakoan, eta lerratetik ba, ateratuko zara. Gara, hori ez da komplikatua esatea. Gero, kontutan hartu behar da, ze eragina duen bai. Mario Kapeletek taldean, inguruan, oh, bere historian, umeekin, uh-huh. Erreferente bat dela, eta hor, ez dakit Real Unionek eskarmentua izan duen hori kudeatzeko. Uh-huh. Badakizu herrietan eta talde guztietan, askotan, izaten direla, erreferente batzuek, eta taldetan eta Mario ere bai, eh? Bai. Kadeteekin bere lan egite zuen, eta, bueno, eta, nik ez dakit, galdera bat egiten duen, nola Mario Kapelete bere lekua izaten alzueltan de horretan, eta gero bere eragintasun hori mantentzea. Erabakiak beti izaten dira komplikatuak hartzeko, eta horren zen zorterik ez du izan, horren zeren oso gutxi jukatu du, ba, bai. Bi hilabete ondelako ere arazo fisikoekin, izkio kontuak, eta futbola kurdela. Bai, eta kurdelkeria bai. Hori, ba, beak ordaindu egin du. Mario Kapeleteko ordaindu du kurdelkeria hori. Xuxena dela erabakia, oso relatiboa da hori. Bai. Oso relatiboa. Mantentzen al zuen Real Unionek Mario Kapelete? Bai. Mantentzen al zuen, baina ze presioetan, bai. Ze galtzen duzu. plaza bat galtzen duzu, jokalari bat, ez da erraza. Azkenean, agintariek erabakin dituzten kontuak, kasunetan ez da erraza. Bueno, adostu zuten, irteera bat, eta horrela dio. Mariko Apeleta datorren urtean Real Unionen ez du jarraituko. Berak nahi du gutxienez bigarren federakuntzako txapelketa horretan parte hartu, bai. ikuste du berak nahi duela hor bakaldora gerturatu han jontena eta sagazti beltza direlako eta baina gara ere bere leku hartu beharko du, ez da, erraza barakaldo bai. Talde berezi bada eta kontutan hartu behar da ere, eta eskatzen da bereziki. Bai. Barakaldo, eta nik ezakit nola konpontuko duen bere etorkizuna, sestao beste kontua da, eta gero Iruñako eta inguruko taldeak, eta ez dakit kanporatuko den, bueno, horrela gelditzen da, eta gertu balin bada ez dakit, benek uste dut baietz, aukera izango du, Igor Emerik luzatu zion. Bai. Ireki zion ate guztia. Bai. Ate guztia. Eta urrezko domina eman zion, eta bar. Baina azken finean, komplikatu ez, eta ezak jarraituko duen teknikari bezala, aukera eskin izion teknikari bezala, teknikoko entrenatzaile titulak ateratzeko, reuniko ateak irekita egongo zirela beraren zat, baina azkenean norberak aukeratu behar du eta trazatu behar du bere ibilbidea. Bai. Eta nik uste dut, hor dagoela Mario Capellete. Mario Capellete jokalari bezala bere garaia eta unea amaitu du Real Unionen, eta hori beste ibilbide bat izango du. Barakaldon, Sestaon, ez dakiko. Hori da. Hori alde batetik. Bai. Gero Real Unionen jarraitzen du plangintza horietan, azirekin, proiektu horrekin, da beti garrantzitsua izatzen da, hori, eta gero beste alde batetik txapelketa bat antolatzen duen, gazteentzat. Eta gazteak badakit Baionan egon direla, Baionan egon direla eta talde indartsuekin, U-amairekoekin, Per Euskal Herrian hori erabiltzen da eta Estatu Frantsesean ere bai, maila horretan, eta U-amaika eta U-amabikoa joan dira, Irundik, eta bueno, papera txukuna bete egin dute, eta pozik ziren. Eta bueno, talde horiek ere bere abagumea izango dute, asteburu honetan ez da egin garen. Hori da, lehen aldiz Mugazkaindiko txapelketa antolatu du Real Unionek, eta bihar larun batarekin ospatuko. Umentzat, gero historikoki. Bai, alebin mailakoentzat, bai. Historikoki izan dira txapelketak Mugazkaindikoa. Bai, hori da. Ez dira gauza berriak, eskualdean ez dago gauza berriri asko. Gehiengoak egina direla, Hondarribiak, Lanten garai batean, eta Real Union, eta Arin Lizien, eta Biron Baiune, eta harremanak izan dituzte geure taldea. Errealak ere bai, eta Atletikek ere bai, Azparne, Baionarekin, Angelurekin, bueno, Angelun teknikari iruntar bat badugu, Zubialde. Nahi dute esan harremana hori, Mugaz Gaindikoa, bertan finkatua izan dela, historikoki. Orain beste kontua da, lotura bat ematea eta egitura bat ematea oso ondo irutzen zait, Real Unionen lana alde horretatik, eta nik uste dut, arraskatatua izango dela. Pentsatzen dute, arrakasta izango duela, txapelketa hori, eta gazteentzat, bai, zu gazteekin guraso bat jaten direla, eta belar zelaian jokatuko dutela, handien belar zelaian. Eta amasei taldeek parte hartuko dute, orduan, bai. Eta kopuru potoloa, eta duan giroa, laitxu, denok alaitxu, denok umiretxu, eta leia estua izango da, batzuentzat, beste batzuentzat ez, baina, bueno, nik uste dut, oso baliagarria izango dela txapelketa hau. Bai, bihar ospatuko da hau, 9:30etatik aintzinera, eta lau multzotan banatuko dituzte 16 talde hauek, tartean Real Uniongo talde batzuk daude, Real Uniongo hiru zehazki, Landetxak ere parte hartuko du, Martutenek, Beobiak, Hondarribiak, Mariñok, San Marzialek, Realak, Labeneko taldeak, Biarritzeko taldeak, Angeluko taldeak, eta, bueno, hori da, zuk aipatu bezala, giro ederrean joanen da, ligaxka formatuan ospatuko da, hasiera batean kanporaketak, gero final aurrenak, final erdiak eta finala eguerdiko ordu bietan. Giro zoragarria izango da umeentzat alde batetik, eta gero beste alde batetik gurasoentzat. Hori da. Gurasoak ere, kasu hauetan, harremanak estutzen dituzte, leia estua izango da kasu bai, askotan, bai. Eta giroa zoragarria eta leku aparta. Uh-huh. Pentsatzen dut oso txapelketa garrantzitsua dela, eta bai. Bueno, eskuetan ardura hartzea, eta bueno, balia, oso baliagarria bai, dela. Bai. Nik uste dut hor oso ondo joango dela. Eta bertzaldetik, aipatu behar dugu, Real Unionek eta Marinok ere, emakumeen udako kanposa antolatu dutela elkarlanean mm-hmm. uztailerako, 2007 eta 2014 urteen artean jaiotako gazteentzat egokitua izanen da, eta galeko anexoan ospatuko da, bi aste, ze erran dugun bezala, ba, uztailan izanen da kanpus hau, uztailaren 17tik 28ra zehazki eta bi adin talde osatuko dira bata 2007 eta 2010 urteen artean jaiotako neskekin eta bertzea 2011 eta 2014 artean jaiotakoekin. Prezioak ere, ba, parte hartzen den asteen araberekoa izanen dira. Astebetez parte hartzeak ba 75 euroko kostoa izanen du eta bi astez berriz 125 eurokoa eta ba bi aizpek edo hiru aizpek parte hartzen baldin badute elkarrekin, ba, deskontu txiki bat ere izanen dute. Dagoeneko, ba, izena eman daiteke, eta horretarako, ba, Real Unionek webunean esteka bat jarri du, eta bertan izena ematen alko da. Beraz, hau ere, bueno, Real Union eta Marinoren arteko lankidetza hortatik sortua da. Ba, itzarmena horretatik orida, sortua da, itzarmena aspaldidanik bultzatua da, ez da? Ez bai. Da, hori ere, horroitarazi behar dugu, ez da, bai. Oraingo kontua direla eta ez. Mm-hmm. Ez, ondo garatua dira orain eta orain bai berme bat dutela. Bai. Eta esan, ez dala gaurkua, itzarmena Marino eta Bidarrel Unen artekoa da, baino garaiai batean ba, sartu zuten ez dakitze bulegotan eta handik ezen ateratu. Bai. Eta orduan bai. Berritu dute eta ez da arrasa, holako itzarmen bat bai. Sinatzea ez da erreza da ze ba. Hor ba interesa asko dira mm-hmm. bai alde batetik eta bestetik eta orduan hori garatu hori lortu dute, bai. Garatu dute, bai. Finkatu dute eta hemengo fruitua testu inguru horretan berri horretan da ekintza batzuek. Mm-hmm. Ekintza batzuek eta bai. Ekitaldi batzuek eta jarduera batzuek sortu direla. Bai. Hori da garrantzitsua. Bai. Eta bai ona izango da Marinorentzat Real Unionentzat. Hori da, hori da. Bai. Ba, hori da, hori dira Real Unionen inguruko kontuak. Kontu onak, eh? Bai, noski, hori da. Aste urtea komplikatu izan da, baina kirol mailan, beste arloetan gauzak, bueno, alegin handi batekin, ba, ari dire bide hartzen. Hori da. Bertzalde bidasoan ere zenbait berri ditugu eta horietako bat ba Alberto Díaz Tito jokalaria fitxatu dutela hori da. Aste honetan zehar iragarri zuten. Otsailan sinatu zuten. Bai, bai. Uste du, Leonetik edo ingurutik azabilitala. Bai. Tito Díaz, bai, bai. Du esaten alza, ez. Bueno, bai, bai. Baina azken ordura arte, bai, zu Europan, Europan gauza biek beste bai. Alemanian, Norvegian, zuzen ere, Suedian eta Danimarkan. Ja, ba, bi edo hiru urte aurretik badakite, ba, Sagosen ez dakit nola joango dela, Sagosen Kolstatera joango dela eta bestia joango dela Alemanire, hemen ez. Ja, bai. Oraindik ez. Bueno. Beste talde batzuk ere bai, mugimendu hori. Bai. Baina hemen ez. Bai. Ba, bueno, errespetagarria. Hori da, hori da. Ba, aste honetan iragarri zuten, dagoeneko ba hitzartua zegoen, ez, kontratua. Aipatu dugun bezala, ba, bi aldeak aurre akordio batera iritsita. Horren arabera, ezkerregaleko jokalari madrildarrak bidasoan jokatuko du, heldu diren bi denboralditan. Zu indartsua da, eh? Bai. Indartsua, bai. Jokalari indartsua, ikusko duzu, ze jokalari indartsua, defentsa lanetan. Bai. Gaztea. Hori da, 23 urte. Bi urte galdu egin ditu hor pandemia madarikatu mm-hmm. horrekin, baina, bueno, alere, ba, hor junior mailan Europako txapelketan partzatzeko eta hor eskarmentu hori ona izaten da. Mm-hmm. Begira ezazu hor Kanieto, Furundarena, Iribar eta beste netekuek, bai, Urzola eta hauek, ze eskarmentu hartu egin duten. baina bueno, ez da guk ez da guk hautatua pandemia kontu hori. Hori da. Bai. Oan, hori ere kontutan hartu behar da, Bai. Eta ba, beste albisteak ere badira. Bai. Esan ez dakit beste kontua hor utzi dugu tipo dia. Bai. Nahizu beste gauza bat entzule jakin. Bai, noski. Xabi Barret eta Urruzola. Bai. Alicantera joango dira. Prestatuko ditu taldeak Oneo Alicante. Bai. Zergatik? Ba, Iker Serrano han bertan bigarren entrenatzailea izango dela, bere babesearekin, ba Fernando Latorreren agundupean egongo dira. Fernando Latorre Benidormetik joan da Iker Serranorekin Oneo Alicante taldera. Oneo Alicantek nahi du proiektuak finkatu eta sendotuk, Alicante garai batian 60ko hamarkadan, 60ko hamarkadan eta gero ere bai 80ko hamarkadan izan zen ba da, leku handi bat, eskubaloi leku handi bat. Mario Hernández, Novoa, Albizu, Santos Labaka, Sagarribai, uste dut bertan egon zela, Pagoa, ba, jokalari Gipuzko arrazian dena horiek, irundarra batzuek, Mario Hernández adi, bai, zuzen bai, ere, bai, Novoa bai. Bertan gelditu zen, eta gero beste jokalari handi batzuek. Gero Teknizan taldean, Teknizan jokatu zuen, 87 azken horreia oka irunen, eta Bidasoa garaipena eskuratu zuen, liga eskuratu edo zuen. Bon, Alicantek beti nahi izan du beste proiektu bat finkatu. Bai. Eta, bueno, bigarren mailan ari dira, aurten arazoak izan dituzte mantentzeko, baina nahi dute finkatu beste proiektu eta beste jokalari batzukin. Bai. Zilarrezko txapelketan parte hartuko dute, Xabi Barreto, egalaria, irundarra, bere aia Bidasoan aritutakoa, bai. Ez da antzi jarrabe, eta Urruzola. Urruzola lehen taldearekin jokatu du, Ilkapondarribian ere bai, eta formakuntza mailan ba, jarraitzen du eta Jakobokoetarak uste du ba, leku hon bat dela Alicante ba, garatzeko eta sendotzeko. Asier Iribarrekin egin duten bezala Kangasen. Asier Iribar 6 hilabete egonda eta bultatuko da. Hori, bai. Hori alde horretatik goraipatzeko da eta azpimarratzekoa. Eta horrela bai. Dio alde horretatik. Oain ez da bai da dago jarri jamainen ganean. Bai. Ba, gizu. Beste lehen lerreko jokalari bat izango dugun, edo ez. Gonbidapen azai dago Bidasoa, Europan jokatzeko datorren urtean. Bai. Nik egia esan, uste dut, gonbidapen hori jasotzen mani badute, beste jokalari bat izango dugula. Bai. Bai. Beste naz, Rodrigo Salinas eta Mujikarekin arituko gara postu horretan. Bai. Eta, bueno, Gorkanito de eskubitikan ditzen alda, Patxeko hor dago erdian eroteko, beste aldian Asier Neto nik uste dut bere urtea zoragarria izan dela. Bai. Asier Nieto eta Tito Díazekin batera ba egingo dutela lehen lerro indartsu bat, nik uste dut. Eta gero Serbiarra Jeptic. Bai. Alde horretatik ja eta Poloniar bat. Baino Poloniarra bigarren taldean arituko da. Ba entrenatuko du lehen taldearekin etorkizunarako jokalari bada, eta gero Esteban Salinas. Bai, hori da. Esteban Salinasekin atzo bertan topatu ginen. Bai. Eskualdeko hiru leku batean. Bai. Eta berarekin topatu ginen. Eta bertan dago, bertan dago, sopozik dago, eta, bueno, prest. Final Fourren jokatu du Granollersekin arten. Bai. Puntxan dago, goi mailako jokalaria da, eta nik uste dut ere, Bidasoak, bere jokoa aldatuko duela pitzat. Zergatik izaten dut hori. Rodrigo Salinak eta bere anaiak berezitasun bat dute. Eta, bueno, bai. Bere jokoa, joko berezia da alde horretatik, eta nik uste dut ikusiko duela hori. Eta, bueno, hori besteak, bai. Hortxe dira. Eta Julen, jaz, kirur zuzendaria, baina ja betirako. Bai, hori da. Pistatik kanpo. Bai, kantxatik kanpo. Kantxatik kanpo, nik uste dut, bai. Nik uste dut, pivotearekin, lana egingo duela. Bai. Pibote gazteekin, formakuntza mailan, uste dut, Hori da. Eta beste gauza garatzeko ere, bai. Baina nik uste dut hortik ere joango dela. Bai. Orduan ez dala bakarrik bulegoan egongo. Hori da, zuk ikusten duzu Julen egin egalde bulegoan bakarrik? Ez dut uste, ez? Ez duzu uste, ez? Ez. Bera nahia bezala. Hori da. Gora, bera, bera, iragarria jartzen, dakitzen. Bai. Partiduetan, hor da, gora, bera, gurutz presidente jauna ze ari zara. Bai. Denetan, leku guztietan. Bai, denetan. Babeslekin. Hori da. Benetan, hori da. Bai. Gora, bera, gilat, aldageletara, bai. Gero berriz ateratzen da aldageleta eta palkoa joten da, eta, baina, bai. Zeno? Bueno, nik, Julen ere, Julen ikusten gauza bere egiten ikusten duzu. Bai. Nik bulego batean ez dut ikusten, aste art batean zazpiterritan, ez. Jitsiko da, eta... Bai, noski, bueno, bai, bai. Etorre, bai. Amorru pitiat etorreko zaio barrotikan ere, ba, bai, noski. Erakusten, nik uste dut, eta nik uste dut Jakoborentzat, Durgeterentzat. Diego Lorenzorentzat eta besteentzat, teknikarientzat laguntza oso garrantzitsua izan. Eta albiste bat izango dugu, baina nik uste dut oraindik ez dela aipatzen al, baina eskualdearekin. Bai. Ikusi behar dut Bidasoarekin eta Eskugaloiarekin. Mm-hmm. Eta nik uste dut albiste garrantzitsua dela, ez dela. Bai. Finkatzen esaten du, albiste horrek esango du. Arrobia, bai. Arrobia beti fruituak ematen dituela. Eta bai. Saiatzen balin bagara denon artean mugaz gaindiko proiektu horiek garatzea, mm-hmm. eskuratuko ditugula. Bai. Eta beste froga bat izango dugu, hemendik aste batzuetara. Bai. Bi jokalariekin. Bai. Ez dugu gehiago aipatzen al, baina bueno, harremana Urruñarekin aipatzen al dugu dela, bai. Eta gero Irunerekin ere. Bai. Bueno, nik uste dut horregatik, ba, aipatu gure, eta behar dela finkatu, uh-huh. arrobiaren lana, bai. Garatu, bai, sustatu, lagundu, hori da. Eta gazteekin konfiantza izan. Bai, pazientzi bai, bitiat eta konfiantza izan. Hori da, bai, noski. Eta albiste onak izango ditugu. Ados. Ba, heldu den astetan izanen da. Uste dut baiet, bueno, uste dut baiet. Bai, bai. Jokalari bat ikusi nuen lengoan hartalekun bertan, bai. Bere jantzi horiarekin eta besta egun horretan, ba, bueno, hemen ditugu. Eta bai. Bere anai gazte bat, erbai, ba, bueno, hori ere ados. Ondo finkatua da, eta nik uste dut, eta hor da gotago gehien paran. Bai, Urruñarra. Hori da. Urruñarra, bera. Orduan, eta goi mailako jokalaria, bai, eskatzen bai, aldiogu gauzak, orduan ikustu dut alde horretatik, zergatik ez, mm-hmm. bere historian bezala, Bidasoak, Arrobiarekin, ba, lan asko betetzen gero, beste jokalari batzuek, ba, beste lekuetan bilatu behar dira. Bai, ez da bai, beti asmatzen, bai, eh? Ez, baina beste leku bai. Batzuetan bilatu behar dira, taldea sendotzeko. Hori da, hori da. Ba, hori dire... Eta gero diru konduak, xoxa bai, konduak, bai, a ber, albiste honak izaten... Bai. A ber. Bai. Rail Saider, Twitter bat ipini zuen, joan dena asteburuan, mm-hmm. baina, bueno, aurretik lanean adizien ja Bidasoarekin, hori alde batetik, baina nik uste dut, bueno, akordio batzuek, eskuratu... dituztela, oraindik bai, ez da egina, bai. Baina bueno, hori ere ba, beti ona izaten da. Uh-huh. Bueno, lenguan, babesleen besta tipi bat egin zen, eta gero horren inguruan, testu inguru hortan, ba, bueno, ba, beharrazkoa dela. Bai, azkenean, bai, gazten zartzen. Bueno, hori da kontua. Ba, hori ere Bidasoaren aldeko kontuak, helduen asteetan, ba, aipatu dugun bezala berri gehiago izanen ditugu. Noski hemen, eta Real Unionen ere, eta bertze hainbat kirol arlotan ere seguru, baina hori da momentuz Bidasoaren aldetik erraten alduguna, deskantsatzen segitzen dute, eta baina, bueno, bulegoetan, beti aipatu dugun bezala, lanean oraindik, eta helduen asteetan segituko dugu berriekin. Bertzalde txirrindularitzan Juanma Garate martxa zikloturista ospatuko da Irunen ekainaren 11an igande honetan eta dagoeneko aipatu genuen bezala ba ohiko ibilbidea izanen du. Aintzineko urteetan ba zaitasunak izan zituzten ibilbidea osatzeko baimenak azken orduan ez zirelako ailegatu, aurten ba hori berreskuratuko dute. Hondarribia, Agina, Aritxulegi, Gurutze eta Irun zeharkatuko dituzte, Erlaitz, Arkale eta Jaizkibelekin luzatuta 129 kilometro izanen dira osotara. Txirrindulari ohia, ba, Juan Magara eta intzuzen ere identifikatua sentitzen da bazter hauetan eta pozik dago lortutakoarekin. Aipatu genuen bezala, ez da bertan egonen, Dofinen dagoelako lanean, baina noski parte hartze handia izanen dela, ba, espero dugu. Eguraldia ez dakit nola izanen den, euria eman dute, baina, bueno. Azken aste hauetan euria eman dute, jendea bere neurria hartzen ditu, eta gero, bai, zimista bat edo trupoi bat, baina eta zer gehiago, bai. Baina ez dago besterik. Bai. Ez dago besterik. Ba, hori da, horrez gain, Juan Magaratek berak pasaden asteko aurkezpenean oroitarazi zuen proba ez lehiakorra dela, naiz da, ba, egonen direla puntu batzuk ez, bakoitzak bere buruan neurtzeko. Eta, ba, errate baterakoan ginen, bat azbertzeko denborara gehien hurbiltzen denak saria izanen du, baita ari txulegin ere. Eta erlaitzen, ba, ibilbide kronometratua edukiko dute, eta horren arabera, denborarik onena egiten duten emakumeta gizonezkoak, ba, sariare jasoko dute. Azken boladan, ba, genekien garai batean agina eta ari txulegi, bere garrantzia zutela, eta be, zorreleku zora garria, zela, baino baino txirrenaitzeko ere bai, baino azken boladan azkenko 20 urteutan ba Erlaitzek hartu duen bai indarra horratak ba hor itzulia in zuzen ere ba bi errepido hiek zeharkatzen ditu bai. Eta gero ba alde horratatik ba hartu du bai hartu du posa hori da ta orduan ba hori ba saritzen da ta kasunetan Juan Magaratek hori erabaki hori hartu egin zuen bere lan taldearekin ikusten dut ba bai. Alde horratatik eta oso ezagun ba puntxo kaskarra asteburu honetan izango da ba Txomin Perurena zendu da eta horretzapena bat izango bai, da Txomin bai, Txomin izan bai. Dena izan da bai. Ez naiz hasiko leku guztietan aipatu dutena baina aipatzen alditut bai gurekin ere bai Antxetarekin ere harremana garai batean izan zuen estua eta ingurukoekin eta lagun gure lagunekin bai. eta gero beste alde batetik ze esan Txomin Perurenari buruz, ez Espainiako itzuliari buruz bakarrik, bai. Baizik eta mendatesaria irabazi zuen turrean 1964ean, 1974ean. Bidasoa itzulia ere, ba bertan egon zan, negaraldi bezala. Bai. Eta Espainiako txapelketak eta bueno, dakit zenba garaipen, 1946 garaipen edo gehiago. Eta uste dut Txomin Perurena bertan egon gara, ba, errepide horietatik ibiltzen zen bai, eta hasi zen Txomin Perurena, Oiartzuarra, bai. Perurena baserrikoa eta leku oso ezaguna. Bai. Zenbat aldiz gelditu gara denok Perurenan, ba, bueno, eta ni pentsatzen dut, ba, egun berezia izango dela. Bai. Joan Magarateko ibilaldi honetan, noski. Eta bueno, horroituko gara kasunetan Txomin Perurenaren jarrerari eta bere ibilbideari eta aukera izango dute hitz egiteko, baina ba doluminak, Perurena tar guztieri, familia ba, senide berezi batzuek eta jende oso duina. Hori da, ba, aipatu dugun bezala, oroitarazi, seguru omenaldi txikiren bat ere jasoko duela Txomin Perurenak igande honetan, Juan Magarate martxa zikloturistan. Eta ba oroitarazi hor bertan izanen dela itzordu hori bertan. Ba txerrindularitza zari garela aipatu behar dugu baita atzo hasi zela Nafarroko itzulia lehen etapa atzo ospatu zen beraz eta Lodosan izan zuen irtera eta helmuga 166 kilometroko ibilbidea osatuz garailea Finisher taldeko Hugo Aznar izan zen, esprintean Superfroiz taldeko Vicente Rojas irabazita. Hirugarren, Laboral Kutxako Iker Mintegi izan zen. Diego Uriarte erratzuarra berriz, 24. helmugaratu zen, 17 segundura. Mikel Irigoien beratarrak berriz, lau minutu 41 segundura helmugaratu zen, eta Aritzein irundarra ere, 6 minutu eta 36 segundura. Azkenik Jon Morillo, 7 minutu eta 40 segundura, iritsi zen helmugara. Gaur berriz, Artikatik San Cristobalera joanen da tropela, 127 kilometroko etapan. Ultzurrun, Girgillano, Etxauri, Güenbe eta San Cristobal mendateak igan beharko dituzte denera. Larun batean berriz, hirugarren etapa Iruñan hasi eta Iruñan bukatuko dute txirrindulariak eta jardunaldeko aipagarriena ba, El Perdón mendatea igo beharko dutela da. Azkenik igandean emanen diote bukaera Nafarroko itzuliari eta orduan 141 kilometroko ibilbidea osatu beharko dute Kasedatik Muskilako ermitara Otsagabian. Eskualdeko txirrindularei dagokionez, ba aipatu ditugu dagoeneko zeintzuk diren tropelean daudenak, baino ba berriz ere aipatuko ditugu antxe bertan daude Diego Uriarte erratzuarra Finisher taldearekin. Baita Aritz Sein eta Jon Morillo irundarrak Eibarde Babarrena taldearekin eta Mikel Irigoien beratarra Ostal Latorre taldearekin. Beraz, adi egonen gara, hauek guztiak zer egiten duten Nafarroko itzuli honetan. Aipatu behar dugu, ba, bidasoa itzuliarekin batera Euskal Herrian dagoen itzuli bakarra dela. bi hoiek daude momentuz. Ia, bai, bai, bai. Bai, afizionatu maila honetan. Aznarrek aipatzen zuen lenguan, bai. Oso garrantzitsua zela. Horri da, eta txirrindulari guztiek ere, aritzen gurekin egon zan ere, eta ba, bai. Beraren zatere... Bai. Ba, oso garrantzitsua eskarmentua hartzeko eta bai. Eta bere leku arte eta ikasteko. Hor dago aritzen ikasten, hori kontutan eta aznarrez. Bai. Aznarrek nahi zuen taldea, baina ja hor puntian egon. Bai, bai. Ba, hori da, aldaketak ere izan ditu historian zehar Nafarroko itzuleak, ba, etapak kendu, etapak ikeitu, eta, bueno, ba, urten lau eguneko itzulea egin dute, ba, bueno, garrantzitsua da lau eguneko itzulea osatu alizatea, ba, gure txirrindularen zat garrantzizkoa delako, eta, bueno, ba, bertan ditugu lau, eta adi egonen gara, astelenean emanen dugu honen berri, eta ikusiko dugu, ba, ze emaitzak lortu dituzten bertan, gure txirrindulariek. Bai, oantxe bertan jaso du WhatsApp bat, oantxe bertan, baten batak bazkaltzen ari zen, eta esan di, baina txumperunak esan duzu, irabazi duela bidea sobitzulia, bai, 64ean irabazi egin zuen, Bai. Aurretik Jesus Arantzabal, biken egon zen Jesus Arantzabal, Luis Okainarekin batera, 63ean irabazi egin zuen, 64ean, baina bederatzion, eta lauean txominperurena, eta gero, beste hori hartu errate, Jose Manuel Lasak irabazi egin zuen, 65ean, eta 66ean, Luis Okainak, txominperurenak ere, garai pena eskuratu egin zuen, Bidasoa itzulian, garai hartan, eta itzen zituen, Buelta al Bidasoa. Eso, bai, hori da. Ba, bertzalde errugbia zarituko gara orain, izan ere Txingudi Errugbi Klubak emakume errugbilariaren eguna antolatu duen larun baterako, hau da, ba, biharko, ekainaren 10erako. Eskualdeko emakume errugbilariek arratsalde osoko egitaraua izan dute presplaia hundin, eta horrela, denboraldi bikain honi, ba, bukaera emanalko diote. Arratsaldean emanen diote hasiera egitarauari plaia hundin, eskualdeko emakume errugbilariek entrenamendu berezia izanen dute Maider Aizpurua eta Asun Gamindezekin arratsaldeko 3:30etatik aintzinera. Abukatuta hirugarren denboraz gozatu ahalko dute aurten lehen aldiz taldea sortu duten emakume guztiek eta arratsaldeari eta denboraldiari ba bukaera bikaina emateko berriz sustrai batukada feministarekin dantza egiteko aukera izan dute arratsaldeko 6:30etan eta klubak ba adin guztietako emakumeak gonbidatu ditu jardunaldi honetan parte hartzera eta lagunekin joateko gonbita ere luzatu die. Bertzalde, ba, bertze zenbait itzordu ere izanen direa. Bai, baina nahiko gauza bat esan. Kasu honetan, bai, zu, proiektu hori finkatzeko, bai. Ez dala, erraza, ez zara. Ez, lan handia egin behar da. Lan handia bai. Egin dute, bai, talde bai, bat osatzeko eta bi talde osatzeko. Eta iritsi da eta geldituko da. Hori da. Hori ja argi eta garbi dute, eta aipatu zen Euskal Ligako finaletan, ezen zurrumurrua bakarrik proiekturi finkatzeko iritsi da eskualdea, eta nik uste dut Txingudi Errugbi taldearen lana, gora aipatzeko dela eta azpimarratzekoa, eta geuren eskak izango dutela, abagune zoragarri bat, kirol, zoragarri bat praktikatzeko. Asteburu honetan ikusiko dut Donostin, 85.000 zale, bildu dira, ja, Donostin, ja, une honetan, ja, berri mila bat, baino jendea, ulari Donostin, topa malaueko finalerdiak jokatzen direlako anoetan. Ze kirol zoragarria, bai. Eta neskantza Txingudi Errugbi taldearen proiektu hori zoragarria izango dela. Bai. Iritsi da, eta geldituko da. Geldituko da eta garatuko da. Bai, bai. Denboraldi hasieran beraiekin egon ginen eta bueno, entrenamenduak ireki zituzten, ba jendea, bueno, batez ere ba emakumeak, ez, animatzeko eta etorkizun batean senior talde bat, ez, edukitzeko. eta orduan gutxi ziren, baina poliki-poliki gero eta emakume gehiago hurbildu dira kirola probatzera, eta bistan denez, ba gustora daude, eta bueno, aurten lau lagun arteko jokatu dituzte, aunitz ikasi dute, aunitz ikasten segituko dute, eta hori gora aipatzeko ba egun ederra pasatuko dute bihar eta bueno ba espero dugu eta seguru horrela izanen dela ba etorkizunean talde eder bat osatuko dutela maila handikoa eta bueno ba gure eskualdeko emakumeek aukera izanen dutela errugbiaz gozatzeko ba hemen bereien etxean ez eta hori garrantzitsua da. Eta bertzeale, ba, Playa Hondin, larun bat goizean ere itzorduak izanen dira, 16 eta 18 urte zazpiko taldeek, Asturiasko All Rugby janerako taldeak jasoko dituzte, bidasotarrek maiatzean bisitatu zituzten asturiarrak, eta orain eurek ba, gauza bera ginen dute Irunen. Goizeko 10 hasiko dira neurketak, lehenik 18 urte zazpikoek jokatuko dute, eta ondotik 16 urte zazpikoek emanen diote bukera goizeko jardunaldiari. Eta aipatu behar dugu, ba, bertze bi taldeek ere kanpoan jokatuko dutela, Txingordiz taldeak, Quebrantahuesos taldeak urtero antolatzen duen Fat Rugby txapelketa jokatzera joanen dira Monzonera. Pasaden urtean lehiaketaren irabazleak izan ziren, Irun eta Hondarribiko jokalariak, eta aurten garaipena errepikatzeko asmotan daude. Txapelketan jokalari gutienez 80 kilo pisatu behar dituzte, eta arauek ere desberdinak dira. Eta bueno, ba, hortan ibiliko dire Txingudiko errugilariak ere. Eta bertzalde, Txingudiko veteranoak Arrangoitzen izanen dira, larun bat goizean rugby touch txapelketa jokatzen. Bertzalde, 14 urte zazpiko Euskal Herriko eta Beharnoko 6 selekzioen arteko txapelketa ospatuko da, Klobis Leizagoien txapelketa hain zuzen ere, Zarauzko Asti Zelaian, eta bertan hiru txinguditar izanen dira. Gipuzkoako selekzioarekin arituko dira, Oier Oliveira, Ekaitz Sánchez eta Elene Tristan. Goizeko 10 bihar emanen zaio hasiera txapelketari, eta araberen kontra jokatuko dute lehenbizi, eta gero Kot Basque selekzioa izanen dute aurkari goizeko 11. Eta bukatzeko, ba, Txingudi Rugby Klubaren eguna ospatu zuten pasaden asteburuan, eta horren balorazio, ba, agitz positiboa egin du klubak, 100 pertsona baino gehiago bildu zirela jakinarazi dute, eta giro ederrean joan zela eguna. Azpimarratzeko zerbait aipatu dute baitaren, eguneko momenturik ba, berezienak, eskolako jokalarian eta gurasoen arteko neurketa eta maila guztien artean egindako tokata izan zela, ez? Beraz, ba, hori ere, bueno, pasatu zen giro ederrean eta bueno, ba, asteburu honetan bertze zenbait hitzordu eta garrantzitsuak gainera izanen dituzte. Emakumeen inguruan aritu garela ere, Txingudi Eskubaloi Klubak itzordu garrantzitsu bat izanen du, ez? Asteburu honetan, Jean-Pierre? Bai, egia da, asteburu honetan, eta txapelketa, bigarren edizioa da, txapelketa, Urantzu pilotalekuan. Bai? Eta parte hartzaile artean ikusten dut, Ardoiz, Izurbaiar, Iruñako taldea, Tolosa Eskubaloia. Endaiarrak, bai. Endesta Endaie, bertan egongo da, Corazonistas, Gasteiztarrak, Ibaizabal, Bizkaitarra dira Durangarrak, eta Txingudi Zubieder, amarretatik ordu batetara, Urantzu pilotalekuan jokatuko da, txapelketago eta gero arratsaldean ere, lautan, bortzetan eta seietan, eta omenaldi txipi bat, Ramon Pérez Suezkun, Jose Rari, jokalaria zen, maizu, kirol egokituan, eta bueno, omenaldi txipi bat, txapelketa berezi honetan, eta edo Txingudi Eskubaloiak lan zoragarria egiten ari dela, alde honetatik ere, eta bai. Bueno, azpimarratzekoa ere txapelketa. Hori da. aipatu behar dugu baita ere, ba, bihar Hondarribian emeki emakume elkarteak antolatuta pilota jardunaldia izanen dutela, herriko aurrekin eta pilota probatu nahi duten aur guztiekin ere, horrelako ba, entrenamendu edo saio bat eginen dute aurrekin, ba, pilotan aritzeko, pilotako modalitate guztiak probatuko dituzte, eta bueno, ba, beraien helburua beti ere da, aur gehiago ez, hurbiltzea, batez ere neskak, ba, pilota probatzera, pilotan trebatzera, eta bueno, ba, kirol hortaz gozatzera. Beraz, hori ere itzortua duzue, Hondarribian izanen da bihar, goizean, jostaldi pilotalekua. Ba, Jean-Pierre, ez dakit itzorduren bat gehiago gelditzen zaigu aipatzu gabe, edo... Bai, gauza, bai. Aipatu behar dugu Eibarrek porrot egin zuela. Hori da, hori da. Futbol mailan, Alabesek jokatu beharko du. Azken kanporaketa hori Levanteren aurka, Levante gainditu egin zuen aski erraz Albacete, baino garaipena eskuratu duzuen Gasteizen, eta Eibar berriz ere gelditzen da, ba, ikuretatik kanpo, hori alde batetik, eta bueno, bestea bagunea izango du, eta izango dugu ere asteburunetan Euskadiko txapelketa Arraun. Hori da. Txapelketa, bai, eta bai, bertan Hondarribia Arraun elkartea parte hartuko du. Hori da. Horretzen zara, joan den asteburuan tirabirak egon zirela. Bai. Hor palak eta zigorrak eta bestinetekoak eta Donostiarraren artean eta Hondarribia Arraun elkartearen artean. Lehen txapelketa eskuratu egin du Hondarribia Arraun elkarteak, bueno, eta orain ba, Bermeo eta Zirebrana eta Donostiarra hortxe bertan izango ditu aurrekari bezala. Bai. Eta, bueno, ikusiko dugu nola konpontzen den afera, eta bere, entzungo dugu hor bainanos, bai, Mikel Bainanos entzungo dugu bere iritzia, eta berak esango dugu nola diran, hor bainanos beti bezala. Bai. Agu gure lana preste egingo dugu, eta gaude, ondo prestatu gaude, espiritu batekin, erakutsiko dugu geure oberena, eta, bueno, alegina egingo dugu. Uh-huh. Ma, bueno, Hondarribiko beti bide xuxen hori, ez? Bai, eta bai, lasaitasunean, bai, parte hartzaile bezala, bai. Euskadiko txapelketa, ja, joan den asteburuan eskuratu egin zuen Gipuzkoako txapelketa. Bai. Eta asteburuntan Euskadiko txapelketa hain zuzen ere. Bai. Bai, bueno, azkenen gortetan bezala iruditzait, ba, bueno, talde lehiakor bat osatuko dugula, eta gionek, ba, bueno, maila hon bat emateko mon izango gehala. Bai, bueno, ikusita azken urteko ba, talde nola osatuta izan dian, ba, geudarare dinamika hortan junda, ez? Da urtene iruditzait berdintzu jungo gala. Horrezko txanda horretan egoteko borroka polita ikustet izango gala, eta geho atzetik gane emateunez, ba, bueno, ba, taldeek nahiko berdintzuk eta inorrez horratzen gehatzeko nahiakin. Orduan horrek esan nahi du, ba, urtene lehia polita ikusko dugula bai goran eta bai beran. Ba, hori da. Ba, honekin guztiarekin orain bai, gaurko saioaren bukarara iritsi gara, agurtzekuna iritsi zaigu Jean-Pierre, beraz eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Zorregatik. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, ba, beti bezala Antxeta Irratiko guinen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, oroitu gaur aipatutako hitzorduak, eta astelenean izanen gara berriz ere, ba, emaitzak aipatzeko eta zenbait berri eta kontu gehiago ere zuekin aipatzeko, beraz, ba, astelen arte eta ongi izan. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza,